Welkom, dit is IT-bende 75 van 22 oktober 2010 met onder andere Microsoft Paypos en Office 365. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij de 75ste aflevering van de IT-bende. Het is 22 oktober 2010. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Ik kan heel even kijken. Ik zie dat Brenno in Skype actief komt. Dus ik ga heel even kijken of die toevallig tijd heeft en mee kan doen. Dus die klik ik even aan. We hebben redelijk veel nieuws. Vooral in de Microsoft, op het Microsoft vlak. Er zijn al de laatste tijd heel veel voorstellen vanuit Microsoft om het MKB op Paypos om over te zetten. Dat is dus Office, Exchange, SharePoint in de cloud. Je krijgt eigenlijk gewoon een complete Exchange server die voor jou gemanaged wordt in een Paypos omgeving. Er zijn voorstellen naar het MKB, naar de computerbedrijven in Nederland om bepaalde winstmarges te maken voor het aanbrengen van Paypos gebruikers. En die zijn allemaal voor het eerste jaar. Daarna, facturatie gaat rechtstreeks van Microsoft naar de MKB-gebruiker. En daarna, volgens de papieren die ik hier allemaal voor me heb, krijg je niks meer. Dus je krijgt alleen maar voor het eerste jaar krijg je een bonus voor het aanbrengen van Paypos klanten. En daarna is er dus geen Office, geen Exchange server, er is eigenlijk daarna gewoon niks meer te verkopen. Moet je misschien met een iPad en remote desktop moet je op de Paypos omgeving inloggen. In ieder geval, het is een vreemd toekomstbeeld wat ik opeens krijg over deze hele Paypos Microsoft strategie. Wat denk jij ervan, Bart? Wordt dit het einde van computerbedrijven? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat het zo hard zal gaan. Nee? De markt verschuift, dat is zonder meer waar. En stilstand is achteruitgang. Dus ik denk dat de computerbedrijven ook mee moeten mm-hmm. om te overleven. Maar ik denk dat het niet helemaal overgaat op die manier. We zagen nu prijsstellingen van de nieuwe Office 386, wou ik zeggen. Wat was het dan? 65. 65. 356. Wat is het? 356. 318. Oh god, dat was het, ja. Ja. Elk cloud is dan weer niet Paypos, raar genoeg. Of wel Paypos. Het is allemaal een beetje onbekend. Want we zijn dus heel erg aan het pushen met Paypos. Wat het cloud systeem is naar de MKB en zo. En we krijgen nu Office 365. En als je dat dan leest, dan krijg je ook weer Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft Office. Je kan eigenlijk zeggen dat het een soort Paypos Plus is. Want je krijgt nog wat aanvullende dingen bij. Dus ik denk dat Paypos langzaam aan het verschuiven is dan nu opeens naar Office 365. Ik zal een link zetten naar het systeem. Je kan beta aanvragen doen voor het Office 365 systeem vanaf nu. Dus je kan ermee mee testen. Prijsniveaus worden geschat op $6 per gebruiker. Dus dat is €5,25 voor gebruikers die gebruik maken van de Paypos omgeving. Ja, ze hebben meerdere pakketten waar je, of hoe zeg je dat, een plan waar je uit kunt kiezen. Mm-hmm. En De goedkoopste versie is inderdaad voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. En dan betaal je 5,25 per gebruiker. Heb je Office Web Apps, Exchange Online en SharePoint Online voor. En ook nog de mogelijkheid om een eenvoudige bedrijfswebsite op te zetten. Mm-hmm. En het kan ook nog groter. En dan betaal je, wat was het ook alweer? 22,75 per maand. En dan heb je Office 365 voor enterprises. En dan heb je ook nog het recht op Office 2010 Professional Plus op je, om dat te kunnen installeren op je systeem. Mm-hmm. En nog wat extra dingetjes, geloof ik. Nou, en, maar de manier waarop dit nu, in ieder geval de BPOS-omgeving heb ik er dan nu even over. Want hier is nog niks over bekend omdat het in beta is. Maar de BPOS krijgen mensen die, computerbedrijven die BPOS accounts aanbrengen bij Microsoft. Sorry, je zegt het nou heel erg vaak, maar ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord. Wat is in godsnaam BPOS? Ja, wat is BPOS? Microsoft Business Productivity Online Standard Suite. Oh mijn god zeg. Het bestaat eigenlijk uit 4 verschillende onderdelen. Het hoofddoel is natuurlijk Exchange Online, SharePoint Online. Je krijgt in principe Office Live Meeting en je krijgt een soort Communications Online of zo voor. Dus BPOS is eigenlijk Office 3... 365, wat de naam is dat trouwens, Office 365, maar dan zonder, dus het is eigenlijk gewoon, BPOS is gewoon zonder Office. Dus je krijgt BPOS plus Office is, in mijn optiek, als ik het zo heel even snel kijk, is gewoon Office 365. Voor enterprises, ja. Ja, grof uitgedrukt, ja. Dus ja, BPOS is gewoon de voorloper. En er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die zeggen van ja, Exchange, Microsoft, die zet elke 3 jaar een nieuwe Exchange server in de lucht. Die moeten elke 3 jaar het hele serverpark plus licenties plus de hele smikmak vervangen. Dus het kost gewoon goud. En dat is, als je het uitrekent en onderhoud niet hebt, dan is het gewoon gunstiger om Exchange in de cloud te nemen. En dan heb je dus ook niet het probleem dat als het over 3 jaar opeens weer een nieuw Exchange wordt, dat jij dat zelf hoeft te betalen. Jij betaalt gewoon 6 of 27 euro per maand per werknemer. En mm-hmm. That's it. Dus ja, BPOS is wel op zich, als je toch voor Exchange gaat, is het helemaal niet zo heel verkeerd, vermoed ik. Alleen de manier waarop BPOS nu in de markt gezet wordt, is dat je dus eenmalig een bonus krijgt Als verkoper van zo'n systeem. En daarna neemt Microsoft alles over, zou ik maar zeggen, de hele alles. Dat is een op zich logisch, want daarom kies je voor BPOS. Maar dus misschien moet je blij zijn met het eerste jaar bonus als computerbedrijf, als je dat aanraadt aan je klant. Maar je verschuift eigenlijk al je Exchange handel en het hele Office handel verschuift dus nu naar Microsoft. Ja, ik weet niet hoe snel het zal gaan. Ja, ik weet het niet. Ik werk veel met kleine bedrijven. Mm-hmm. En die geven toch allemaal de voorkeur aan een Office op de computer. En sommigen hebben een domeinnaam. Sommigen gebruiken gewoon het account van de internetprovider. En, ja, maar dan zijn ze zo klein dat ze geen Exchange of mail server zelf in. Nee, dat klopt. Ja, maar als je dus net even groter bent, dan loop je tegen die kosten aan van het steeds vervangen van je Exchange server. Plus licenties. Want als je niet groot genoeg bent, dan is het ook niet zinvol om hele mooie upgrade pakketten te nemen. Dus ben je goedkoper uit als je elke keer je een OEM Exchange licentie update. Maar de goedkoper is niet echt heel goedkoop, zou ik maar zeggen. Dus het is best wel een kostenpost die met BPOS aanzienlijk omlaag gedrukt wordt. Ja, als het inderdaad 5,25 per maand kost per gebruiker, ja, praat je over 63 euro per jaar. Waar je Exchange en SharePoint voor hebt. Nou, ik vermoed dat het MKB met een paar werknemers niet al te enthousiast over SharePoint gaat worden. Maar de exchange waar Microsoft nu mee bezig is, dat is natuurlijk wel echt interessant. De hele cloudspul Ray Ossie, ook in het nieuws deze week, verlaat zijn post bij als hoofd softwarearchitect. Ray Ossie is degene die verantwoordelijk is geweest binnen Microsoft voor heel veel cloud technieken, Windows Azure. Is het niet een beetje raar dat nu Office 365 deze week wordt aangekondigd en ook aangekondigd wordt dat Ossie weggaat? Heeft Ossie het fout gedaan? Ik durf het niet te zeggen. Ik ben niet bekend met het feit dat hij weggaat. Dus mm-hmm. ook niet waarom hij weggaat. En ja, zonder dat te weten is het moeilijk om daarover te speculeren waarom hij weggaat. Het kan zijn dat hij klaar is met wat hij voor ogen had. Mm-hmm. En toe is aan iets nieuws. Het kan ook zijn dat hij niet goed genoeg zijn best heeft gedaan en gedwongen zijn post moet verlaten. Ik kan daar geen zinnige uitspraak over doen. Nee, want Ossie is eigenlijk zo'n oldschool figuur, net als Bill Gates. Dus je krijgt langzaamaan dat alleen Ballmer nog over is. Als die ook nog binnenkort verdwijnt, dan zijn eigenlijk de hele oude Microsoft teams zijn helemaal opgerold, zal ik maar zeggen. En hebben we totaal te maken met een nieuw Microsoft. Qua mensen die er dan achter zitten. Dus ja, maar je denkt toch niet dat Bill Gates er helemaal niks meer doet? Nou, hij is toch minder aanwezig, denk ik, dan vroeger. En ja, dat Ossie is natuurlijk wel ook op de achtergrond al heel lang nu de architect van allerlei, vooral de Windows Azure-achtige dingen. Ik vind het wel verbazingwekkend dat die... Ik weet ook niet precies wat hij nu gaat doen, maar het is wel een onwijs goede denker, zal ik maar zeggen, die man. En ik kan me zo voorstellen dat dit soort strategieën en lang termijn denken wat deze man kan, onwijs veel waard is voor een bedrijf als Microsoft. En ervaring, volgens mij. Ik zie monitoren aan de zijlijn af en toe Ray Ossie vaker. En ik vind toch eigenlijk wel dat hij heel veel visie heeft. Maar misschien is het zijn visie niet meer overeenstemmig met wat Microsoft aandeelhouders willen. Of risico's die ze durven te nemen. Want mensen met zoveel visie die willen ook nog wel eens een kant ingaan die de rest helemaal niet ziet zitten. Dat blijkt niet uit artikelen die ik nu lees over. Er staat eigenlijk niet waarom hij precies weggaat, Bart. Dus ook ik kan dat niet boven water krijgen deze week. En het is in ieder geval een feit dat hij weggaat. Wat denk jij dan? Want we hadden het even over dat Bepos. De Bepos is dus Exchange Online, SharePoint Online en Live Meeting en Office Communications Online. Dat is, zal ik maar zeggen, Bepos is al een paar jaar, anderhalf jaar, wordt dat door Microsoft als mogelijkheid geboden om in ieder geval Exchange Online te krijgen. En dat wordt nu door Office 3, ik wil de hele tijd Office 386 zeggen. Office... Hoeveel dagen zitten er in het jaar? Ja, dat is het, denk ik. Of ja, dat is zo vreemd. Er zijn natuurlijk jaren met 364 dagen, maar oké. Okay. Office 365. $6 per gebruiker in het MKB. Bepos wordt gepusht, zou ik maar zeggen. Als je nu Bepos verkoopt... Wacht even, $6 per gebruiker per maand? Ja. Oké. Okay. Bepos is nu wordt ook gepusht op dit moment door Microsoft met een bepaalde marge voor het eerste jaar. En daarna lijkt er dus eigenlijk geen marge meer naar jou toe te komen. En de facturatie gaat ook rechtstreeks van Microsoft naar je MKB-klant. Dus Microsoft neemt hiermee met de Bepos-omgeving en mogelijk ook, want we weten nog niet hoe Office 365 precies gaat worden... in de markt gaat worden gezet. Het lijkt wel alsof ze daarmee gewoon de hele branche passeren. En dus rechtstreeks met de MKB-eindgebruiker hun product verkopen. En daarmee verliezen... Even voor de duidelijkheid. Is Office 365 de opvolger van Bpost? Ja, Bpost plus Office is dat. Ja. Ja. Bpost is inderdaad Exchange Online, SharePoint Online, Office Communications Online, Microsoft Forefront en Microsoft Office Live Meeting. Ja, maar we praten dus eigenlijk alleen maar over Exchange voornamelijk. Want de rest is voor een klein MKB-bedrijf niet al te spannend. SharePoint mogelijk, maar ook dat twijfel ik aan of dat wel belangrijk is. Dus het gaat voornamelijk om heel goedkoop Exchange tot je beschikking hebben, zonder dat je zelf die maintenance plans hoeft te doen, onderhoud, backup, de hele upgrade elke 3 jaar van nieuwe licenties naar nieuwe versies. Word je allemaal bespaard voor, ja, de prijstechnisch een gunstig bedrag. Als je het uitrekent, betaal je veel meer als je Exchange op je eigen server installeert. Dus de keus voor Bpost is best wel, als je toch Exchange wil, is de keus voor Bpost eigenlijk best wel aardig. Maar de vraag is nu natuurlijk, als we geen Office meer verkopen, geen Exchange, ongeveer alles niet, of dat niet sommige computerbedrijven die hier veel geld aan verdienen aan Exchange onderhoud en Office onderhoud, of die dat niet gaan verliezen. Maar Bart zegt, de mensen willen lokaal ook een Office tot hun beschikking hebben, maar ik begrijp dat in de Enterprise versie je nu al lokaal Office 2010 Plus kan installeren. Dus ook daarvoor ziet Microsoft in. Maar goed, dat is wel een stuk duurder. Mm-hmm. Praat over ruim €22 per maand per gebruiker. Ja. Dus dat is €270 per jaar per gebruiker. Dat is een hoop geld. Nee, je kan je automatiseerder zo wat naar huis sturen, want Microsoft regelt alles. Ja. Oh, ik voel me meteen een stuk veiliger. Ja. Nou, ik weet niet. Ik weet niet wat de visie hier is. Maar het is wel natuurlijk een verschuiving. Als dit prijsniveau nog verder zakt. Concurrentie. En je kan natuurlijk gewoon beginnen met die €6 per maand voor Exchange. Want dat is op zich. En dan heb je dus de Office in de cloud. Het is mogelijk dat mensen daarop, als het prijsniveau maar laag genoeg is, gaan mensen daar natuurlijk toch gewoon naartoe overstappen. En er komen binnenkort grote reclames op de televisie. Office 365. Ik heb geen idee. Ik vind het interessant. Ik ga monitoren wat hiermee gaat gebeuren. En ik vind het wel interessant dat het prijsniveau zo laag is. Tja. Dit was even de Office Microsoft Cloud zooi. Clouds. Ja. Moeten we maar even hier laten liggen wat het is. We zagen deze week dat Kaspersky US de website zelf gekraakt was. Dus de virusscannermakers Kaspersky, daar is de site zelf gekraakt. Dus, ja. Wat overigens niet de eerste keer was. Nee, het is ook natuurlijk, daar komen natuurlijk ook je updates voor je antivirusprogramma vandaan. Is dat niet een beetje erg zorgelijk dat mijn antivirusprogramma zelf een nieuwe update gaat installeren wat eigenlijk gewoon een virus is? En het komt dan op... Nou, het was niet zo erg. Het is niet zo dat de updates fout waren, maar mensen die gedurende die paar uur dat die site was op zoek waren naar het programma zelf, die werden doorverwezen naar een andere website waar dan inderdaad een fout programma kon worden opgehaald die de computer juist besmette. Mm-hmm. En dat is inderdaad... Het heeft 3,5 uur geduurd voordat ze dat gekild hadden. Is het dan in mijn simpele optiek niet beter om gewoon die hele site uit de lucht te halen? Of hadden ze het pas na 3,5 uur door? Ik neem aan dat zij op het moment dat ze erachter kwamen wel iets aan gedaan hebben. Maar wat precies, weet ik niet. Ik vind het op zich ongelooflijk dat je als beveiligingsbedrijf geraakt wordt. Dat geeft toch wel een hele slechte indruk. Dus ja, het is, dus sowieso ook asbest hier sowieso is in Europa is er ook allerlei geneuzel met de licenties. Ik weet op dit moment niet de status daarvan, maar er was geneuzel dat alle de Benelux Kaspersky licenties, dat daar iets mee aan de hand was. Dat er mogelijk zelfs dus die mensen die nu via Kaspersky Benelux licenties en abonnementen hebben, dat die eigenlijk dus straks gewoon niet meer de beschikking hebben over de echte Kaspersky, maar dat er dus dan ook misschien een andere virusscan moet worden aangeboden. Ik ben even op dat punt, het nieuws heb ik niet meer gevolgd, maar er was iets helemaal mis met de licentieafspraken tussen Kaspersky Benelux en het hoofdkantoor in Rusland. Dus ook dat geeft niet veel vertrouwen. Ja, Kaspersky wil zelf gaan verkopen. En in de Benelux heeft een ander bedrijf dat opgezet en heeft support voor geleverd en dat allemaal netjes geregeld. En nu willen ze het zelf gaan doen, dus ze willen die licentie. Ja, maar jongens, dit is allemaal oud nieuws. Dat is al bijna drie kwart jaar geregeld. Kaspersky Benelux is in feite opgedoekt. Die hebben nog na rechtelijke uitspraak tot augustus of zo mochten ze nog doordraaien. En hun oude dingen leveren. En de Kaspersky in Duitsland, want daar wordt het geregeld, via Moskou natuurlijk, heeft dat overgenomen. En er is een nieuwe Kaspersky in Nederland. Dus that's the deal. Men heeft gewoon zelf het agentschap overgenomen. Ja. En daar wat erachter zit is een heleboel gedoe over geld en over licenties en over. En wat wel duidelijk is dat Kaspersky het afgelopen half jaar, dat geldt dan al van vorig jaar, Kaspersky Benelux nog zoveel mogelijk voor heel weinig geld licenties de markt heeft ingedrukt. Echt voor €5 licenties heeft weggedaan en daar voor gedeelte de markt een beetje verpest heeft. Maar nu zijn ze weer gewoon. Nu moet je weer geloof ik €29 of €39 betalen. Mm-hmm. Maar dat is oud nieuws. Kaspersky. Ja, dat is ook oud nieuws. Maar ik dacht in verhouding tot wat er nu dan in Amerika gebeurt met Kaspersky, dat het al met al de hele beeld wat over Kaspersky heerst niet zo rooskleurig is. Ook niet wat jij nu net aangeeft. Dat is toch niet echt hoe je jezelf in de markt wil profileren. Ja, maar wacht nou eens even. Een paar maanden geleden was er McAfee, hè? Was niet McAfee? Die had ook zo'n geintje dat het helemaal misging. Ja? Nee, kan ik me niet herinneren. Dat is er zijn eerder, ook bij beveiligingsbedrijven, gewoon hele grote fouten gemaakt. En dat kan dan, ja. Ja, ik zeg ook niet dat, maar het is wel logisch. Maar ja. Je kunt je ook voorstellen dat zij natuurlijk toch de primaire target zijn voor allerlei. Dit is. Ik vind het interessant dat er inderdaad zo'n beveiligingsbedrijf gekraakt kan worden. We hadden vorige week nog even het Windows 7 Phone helemaal niet behandeld. We kwamen op het eind van de podcast moeten we daar nog wat over zeggen? We zien nu dat de Windows 7 langzaamaan goed gevonden wordt hier en daar door de markt. Gaan er ook ontwikkelaars allemaal dingen voor maken? Is er echt een trend? Denk je dat de Windows 7 Phone echt heel zwaar gaat aanslaan in Nederland? Ik kan het niet beoordelen. Je krijgt alleen de verhalen van Microsoft zelf. Het is geen issue meer voor mensen. Behalve voor de dealers en zo die ik spreek. Die zeggen, we zitten met XP, maar dan krijg je toch, heel vaak zijn er toch legacy problemen. Ja, dus dat de reden dat men aan XP blijft hangen zijn, is omdat er oude software is, waar ze niet vanaf kunnen. En dan krijg je maar de Windows 7 hangt. Phone is natuurlijk, uh, dat is gewoon een heel ander operating system. Daar praat je niet over van ik wil XP op mijn telefoon. Oh, sorry, je hebt het over Windows Surface Phone. Daar weet ik niks van. Ik bedoel, Android is heel succesvol geweest. En je zou in het algemeen kunnen zeggen dat Microsoft met zijn Windows 7 Phone, met zijn mobiele software, altijd achteraan komt. Ik las dat dus niet echt zeg maar op niveau van de andere smartphones is. Nee, ik las ook dat het een jaar ongeveer, je koopt eigenlijk een jaar oude telefoon qua niveau. Ja. Dus ze lopen een jaar achter. Maar de vraag is natuurlijk hoe erg dat is voor de gemiddelde gebruiker. Want wij vinden natuurlijk allemaal dat die allemaal snel en geweldig en onwijs moet zijn. Maar het is, ze hebben er ze hebben wel een kwalitatief goed product neergezet voor zover ik kan zien. Het voelt goed. Toetsenbord wordt beter gewaardeerd dan het Android toetsenbord. Begrijp ik. Dus, ja, maar dat is dan... Ja, ja, allemaal randverschijnselen. Maar... antennes. Kijk, laten we eerlijk zijn, die markt wordt in feite niet bepaald door de consument of door de gebruiker. Ja? Die markt wordt bepaald door de providers die een bepaald toestel gaan pushen en door de makers van toestellen die kiezen voor Android of in dit geval voor Windows 7 Phone. Dat is een heel gevoelig proces. Je kunt je voorstellen dat bedrijven als Asus en Acer die toch al heel dicht tegen Microsoft aanzitten, geneigd zullen zijn om als ze dan een mobiel telefoontje uitbrengen om ook maar een Windows 7 Phone versie te doen. Het is een beetje een industrie-strategische situatie. Het is niet simpel zo dat Windows 7 beter is dan Android. Dat lijkt me heel moeilijk te bewijzen, want waar ligt dat aan? Wat je zult zien is dat Android succes heeft omdat Google op een of andere manier macht heeft in die markt en mensen ervan kan overtuigen of bepaalde functies heeft ingebouwd die voor de operator of voor de leverancier van de hardware interessant zijn. Dus het is een beetje een PR-spel en het heeft volgens mij niet zoveel te maken met is Windows 7 Phone nou beter of slechter dan Android, biedt het nieuwe functies. Nee, het is een spelletje tussen Microsoft en Google en de hardwareleveranciers en bedrijven als Nokia die daar ook naar zitten te kijken en keuzes moeten maken of juist niet maken. Ik denk dat je door puur naar toestelletjes te kijken niet echt kunt zeggen van dit is het. Nee. Ontwikkelaars moeten toch ook ergens voor kiezen, zal ik maar zeggen, om voor zo'n platform te gaan ontwikkelen. Je kon nu in Java ontwikkelen voor Android en voor Apple. Maar ik begrijp dat Apple van plan is om Java-applicaties uit de App Store te gooien. Dat is nogal zorgelijk. Dus als je eenmaal denkt van nou laat ik maar een Java gaan ontwikkelen voor die telefoons. Dan kan ik in ieder geval vrij makkelijk het onporten naar Apple en naar Android. Dat komt te veel in het straatje van Android. Dus Apple en Java is te veel Oracle. Dus Apple is van plan om Java te ditchen op hun telefoons. Ook een beetje raar iets voor ontwikkelaars. Dus ik ben benieuwd wat ook met de komst van de Windows 7 Phone wat ontwikkelaars gaan doen. Of ze nu toch nog massaler de Android kant op gaan. Of in ieder geval, voor Microsoft is dit niet zo ongunstig dat Apple dit doet. Want het is in ieder geval niet stimulerend om voor de iPhone specifiek te gaan ontwikkelen, terwijl je misschien mogelijk in Java voor de Windows 7 Phone en voor Android kan ontwikkelen. Dit laatste weet ik overigens niet of Java ook goed ondersteund wordt op de Windows 7 Phone. Maar daar is het allemaal nog net even te vroeg voor om dat goed in beeld te krijgen. Maar ik ben wel benieuwd wat de ontwikkelaars gaan doen en of ze ook die Windows 7 Phone goed oppakken. We zien Android in ieder geval heel erg sterk oppakken qua voor ontwikkelaars. Winamp, het aloude programmaatje wat muziek kan afspelen op jouw PC, heeft nu een Android versie van Winamp gemaakt. Het werkt op Android 2.1 en daarboven. Het kan muziek zinken met je PC. Dus Winamp op je telefoon kan zinken met jouw Winamp op je PC. En kan dus de muziek daarmee zinken. En omdat Winamp gewoon helemaal open is met mp3's en geen DRM en rotzooi, is het wat mij betreft echt een heel leuke keuze om te maken om je muziek te beheren. En dan kan je het ook lang over langere tijd doen, zonder dat je een keer halverwege je iTunes DRM troep kwijtraakt. Of wat hebben we allemaal gehad, wat aan DRM systemen van Sony zijn opgeheven en waar al je muziek die je gekocht had verdween. Winamp is denk ik een goede keuze. En met de komst van deze Android-app nog beter. Ik wil nog heel even terugkeren naar, want dat mis ik even bijna in het nieuws, virussen en gehackt zijn. Kaspersky. We hebben een ziekenhuis in Horen. Dat is besmet met een computervirus. En we weten niet precies wat. Een ernstig computervirus. Maar operaties worden afgelast, zal ik maar zeggen, in het ziekenhuis, omdat er een virus op de computers aanwezig is. Ja, ik las het. Is dat wel een beetje zorgelijk dat we zo afhankelijk zijn van, dat operaties afhankelijk zijn van, zo afhankelijk zijn van computers? Dat is omdat we anders niet meer kunnen zien wat die patiënt had of zo. We kunnen hun kaart niet meer inzien. Ik weet niet precies wat de consequenties zijn. Er werd wel gezegd dat in geval van spoed operaties door konden gaan en dat er teruggevallen kon worden op een papieren systeem. Mm-hmm. Ik denk dat er gewoon moet worden bijgehouden wat er precies gebeurt, zodat als er iets misgaat, later teruggekeken kan worden hoeveel persoon X heeft toegevoegd en in medicatie en dat soort dingen. Maar het is natuurlijk een hoop werk. Vandaar dat zij dat alleen in spoedgevallen doen. Mm-hmm. Oké. Nou. Maar ja, het is. Zou ik als pers. Realiseren? Mogelijk, ik weet het niet. Nee, dat lijkt me sterk. Ziekenhuissystemen draaien toch vaak op hele unieke software en daardoor ook speciale hardware. Dus wat er precies aan de hand is onduidelijk. Maar we zijn met z'n allen heel erg afhankelijk van computers voor het dagelijkse gebruik. Ja, er zijn geen persoonsgegevens gestolen, zag ik. Dus het virus is gewoon een vrij normaal virus. Het is niet specifiek gericht op ziekenhuizen of het verkrijgen van informatie of het lamleggen van ziekenhuizen. Het is gewoon een normaal virus, zover ik kan zien. Maar als we dus dat straks een complete database van iedereen hebben en zo'n ziekenhuis heeft één keer zo'n virus als dit, dan worden toch alle persoonsgegevens of een aanvullende, die worden er alsnog weer doorgepompt naar weet ik veel wat. Dus het is toch wel zorgelijk dat dat kan optreden. Ook in de toekomst als echt alle gegevens van iedereen op straat liggen in zo'n ziekenhuis, tenminste op straat, in ieder geval benaderbaar zijn vanuit zo'n ziekenhuis, zijn ze dus ook benaderbaar door zo'n virus. Dus ik ben benieuwd hoe dat. Er zijn toch wel nodige security problemen in de toekomst met het hele spul. Absoluut, ja. Street View in Duitsland. Heb jij dat? Er is een heleboel gedoe over geweest. En dat zie je nu dat 2,8% of zo, 2,38% ja, van de mensen zeggen, nou, wij willen toch niet meedoen. Die opt-out. Mm-hmm. Hoe is dat gecommuniceerd dan? Heb jij dat gehad in de brievenbus van hier is op je kan hier opt-outen voor Street View? Nee. En dat is wel. Ik zit hier in Duitsland op een Duitse dinges. Ik heb daar geen e-mails over gehad. Dus het is dan toch wel opvallend dat dus de mensen zelf actie hebben moeten nemen. Mm-hmm. Ik vind dat een zeer. Toch wel een groot percentage van de mensen die dus actie genomen heeft om te zeggen: wij willen niet. Dat zijn dus mensen die zijn hun eigen huis gaan bekijken op Street View of hun eigen straat. En die hebben dus aangegeven binnen het Street View systeem ik wil dat niet. Ja. En dat is dan alleen... En daar is in de pers heel veel over te doen geweest hier. Hè? Dat is wel, de kranten stonden er wel vol mee, hoor. Van dat niet mocht en wat gevaarlijk was. En allerlei hele goede argumenten van... zelfs als staat, zeg maar, je eigen auto voor de deur... Dan is dat al, kan dat al voor een inbreker een indicatie zijn. Om te zeggen, oh, daar hoort een Volvo voor de deur te staan. Oh, die staat er niet. Dan zijn ze dus niet thuis. Dat soort dingen. En privacy speelt hier toch wel mee. Hè. Er zijn ook uitspraken van het hof hier al eerder geweest. Van het verfassingshofgerecht of zo. Dus die zich echt bezighouden met privacy. En allerlei maatregelen die de regering wilde hebben afgeblazen. Dus Street View past eigenlijk een beetje toch in een Duitse traditie. Die iets te maken heeft met privacy. Men is hier meer privacygevoelig dan in Nederland, waar blijkbaar iedereen hem allemaal gewoon vindt en niet moeilijk doet. Ja, ik vind toch inderdaad, want we praten nu over 3% bijna, maar dat zijn toch 250.000 mensen. En zoals je zelf al aangeeft, het zijn natuurlijk alleen maar de mensen die actief hun eigen huis hebben opgezocht. Ja, die echt wat gedaan hebben, hoor. Dus het is niet... Ik vind het ook wel best een aantal. Zeker omdat ja. De heel veel mensen die weten niet eens wat Street View is. Dus het is bijna de helft van alle Street View gebruikers in Duitsland, als ik het zo zie. Nog even terug in de EU blijvend. De huidige thuiskopieheffing is in strijd met EU-regelgeving. Wat de huidige? De thuiskopieheffing. Op CD's. Ja. Is in strijd met de EU-regelgeving. We betalen natuurlijk allemaal als we een pak CD's kopen, betalen we daar een heffing overheen. En een zeer forse heffing, hè? Dat weet je. Het is langzamerhand 2 of 3 keer de waarde van het dingetje. Ik koop in Duitsland CD's voor 100 stuks voor 20 euro. En in Nederland betaal ik daar €85 voor. Mm-hmm. Ja. Het is echt zeer aanzienlijk. Oké. En het is nu, staat nu op losse schroeven? Ja, het staat al een tijdje. Men wilde dat ook nog uitbreiden naar MP3-dragers. En stickies en memory sticks en zo. Hè? Want dat is natuurlijk ook wel gevaarlijk. Dat kan ook allemaal... illegale software op, dacht men dan, of illegale content. Nee, maar de Stichting Thuiskopie valt voor mij een beetje in die moderne roverij, Buma Stemra, die allemaal maar proberen om de rechten van de auteurs onder een of andere noemer. Het zijn vaak organisaties die wel door de overheid worden gesteund, maar geen echte overheidsorganisaties zijn en dan ook erg onduidelijk zijn over wat er aan kosten wordt gemaakt en voor de directeur van de Buma Stemra, die weigert zijn salaris te vertellen, maar dat moet om tonnen gaan. De manier waarop het geld wordt verdeeld is onduidelijk. Daar is erg veel kritiek op. En ook het feit dat je dus... in Nederland zijn de wetten wat dat betreft toch weer wat strenger, vreemd genoeg, dan in andere landen. Nou, ik ben benieuwd of het dan ook echt afgeschaft gaat worden. En wat dat dan weer betekent voor, want dan, als het niet geen geld binnenkomt via die cd's, moet je dan weer rechtstreeks mensen gaan benaderen en zeggen dat ze wat moeten gaan betalen als je ontdekt dat ze dat doen. Of tot nu toe was het vrij eenvoudig natuurlijk. Het een geeft natuurlijk wel aan dat je het mag doen eigenlijk, voor een deel. Het is een beetje vaag natuurlijk om die regeling te heffen en dan te zeggen dat het eigenlijk niet mag. Dus het is eigenlijk beter om het niet te heffen en te zeggen dat het niet mag. Zagen we nog meer nieuws deze week? Nou, het is niet zozeer van deze week. Wat mij verleden week opviel is Open Office. Mm-hmm. Er is een conflict aan de gang. Open Office, zoals je weet, is een open source cross-platform office suite. Het was ooit van Sun. Ze begonnen als Star Office. Later heeft Oracle Sun overgenomen. Mm-hmm. En dat betekent dat Oracle ook Open Office nu in handen heeft. En daar zijn een hoop mensen niet zo blij mee. Omdat Oracle te traag nieuwe dingen doorvoert. Bedrijfskundige of politieke redenen. Mm-hmm. En er zijn andere mensen begonnen met iets wat ze de Document Foundation noemen. En zij geven daarin OpenOffice opnieuw uit. En daar hebben ze ook een nieuwe naam gegeven. Dat heet dan LibreOffice. Mm-hmm. En omdat ze dan... Ze hebben in eerste instantie Oracle gevraagd of zij ook de naam mochten meenemen. Omdat zij graag wilden dat in een meer open omgeving verder werd ontwikkeld en nieuwe functies werden toegevoegd. Oracle was daar niet zo happig op. Heeft uiteindelijk ook een aantal mensen uit de raad geschopt die zich met de Document Foundation hebben bezig gehouden. Mm-hmm. Hebben vriendelijk gevraagd om op te stappen. En ja, nu hebben we dus weer een nieuwe fork, een nieuwe aftakking van OpenOffice. En dat is zo jammer dat ik denk dat dat ook een beetje het probleem is met Linux. Dat er zijn zoveel mensen die daarmee bezig zijn, heel actief aan het ontwikkelen. Maar iedereen werkt aan zijn eigen distributie. En dan komt er een wildgroei van versies. En als eindgebruiker weet je dan niet meer wat je moet nemen. Het wordt te onoverzichtelijk, te ingewikkeld. Ja, nou, Oracle is natuurlijk wel bezig om via de Java-updates en zo nog steeds OpenOffice te pushen, zou ik maar zeggen. Dat komt bij heel ze zijn heel hard bezig. Ze zijn nu met versie 3.3 bezig. Hebben net beta's en ook de eerste release-candidaten uitgebracht. En dat geldt dus voor OpenOffice. En er zijn al andere forks. De meeste OpenOffice die bijvoorbeeld bij de Linux-distributies zoals Ubuntu en dergelijke worden meegeleverd, is niet de officiële OpenOffice, maar dat is een fork die GUU heet, waar het is hetzelfde, maar dan weer anders. Oké. Okay. Maar is het niet zo dat de Office vroeger, OpenOffice was een beetje hier en daar crappy, zou ik maar zeggen. Dat was eigenlijk net niet helemaal goed. Sinds die 2.0 versie, zeg ik even uit mijn hoofd, want ik ben zelf geen Open Office gebruiker. Misschien is er wel 3.0 versie. Jij bent onze versieman. 3.3 zitten ze nou. Ja, 3.0 versie. Sinds die 3.0 versie is het eigenlijk gewoon een heel goed bruikbaar 3.3. product. Ja. Met weinig tot nul fouten. Is het dan niet zo dat Oracle gewoon kiest voor stabiel en rustig aan en echt gewoon een stabiel product ervan blijft maken? En is het niet zo dat ondertussen een Word, een tekstverwerker die het stadium van OpenOffice 3.0 heeft, niet echt spannend meer te verbeteren is? Ik bedoel, een tekstverwerker is toch een tekstverwerker? Ja, maar je hebt natuurlijk andere versies. Interoperabiliteit, of hoe dat met een mooi woord heet. Een hoop mensen gebruiken Microsoft Office. En met name het nieuwe bestandsformaat in 2007 en 2010 is iets waar andere Office suites moeite mee hadden. In versie 3.2 van OpenOffice is dat in ieder geval. Die kan dat gewoon openen, maar die kan het niet wegschrijven. Dus als je een document opent, ben je gedwongen om het in een ander formaat weg te schrijven. Mm-hmm. En er zijn wel, die andere forks waar ik het over had, hebben wel die mogelijkheid om het weg te schrijven in dat open XML bestandsformaat van Microsoft Office. Want je hebt nu ook weer een nieuw, dat echte open bestandsformaat wat Office 2010 ondersteunt. Dus dat is weer een ander XML formaat dan wat Office 2007 standaard ondersteunt. Dat formaat hebben wij uitgetest en dat is gewoon helemaal zelfs door Office 2010 niet goed in en uit te lezen, door zichzelf. Oh, dus dat is handig. Ik zou haast zeggen dat Microsoft daar ook niet al te veel energie in stopt, in dat hele open document en toch eigenlijk bij zijn eigen XML open standaard blijft hangen. Want daar werkt wel alles oké en goed en geweldig in. Maar dan nog denk ik dat Oracle misschien wel een wijze keuze maakt om rustig aan en stabiel en goed de Office te blijven leveren. Want uiteindelijk ben je dan natuurlijk de winnaar. Als je te veel issues hebt met je Word, dat de documenten in puin gaan en allerlei andere geneuzel, dan wil je natuurlijk liever een gewone stabiele Office met twee features minder. Dus het argument dat de features niet snel genoeg geïmplementeerd worden, is het wel zo verkeerd. Nu, ik ben niet per se de Oracle-fan zelf, maar ik kan me zo voorstellen dat dit eigenlijk niet zo heel verkeerd is. Maar ik denk dat als alle ontwikkelaars de handen in elkaar zouden slaan, dat er een heel mooi product uit zou kunnen komen. Ja. En nu zijn er dus verschillende mensen die hier werken, andere mensen die daar werken. En het is allemaal, ja, jammer. Als jij mij zo direct even een link mailt naar dat nieuwe Office project, dan zal ik dat in ieder geval even in de links op de itbende.nl website zetten straks. We zagen natuurlijk, we hadden net al heel even dat Java geditcht wordt door Apple mogelijk. Java is natuurlijk ook van Oracle. Is het niet een algemene trend dat mensen deze hele move van Oracle en het kopen van Sun en alles, dat ze dat proberen om eromheen te gaan? Dat ze dus binnenkort helemaal geen Java van Oracle meer hebben, maar dat ook geforkt wordt? Ik durf niet te zeggen. Ik heb wel laatst ergens een artikel gelezen waarin stond dat een enorme explosie van malware en virussen is ontstaan die gebruik maakt van Java. Het is zo lekker zijn mandje en er wordt al heel lang over geklaagd dat het traag is en Ik had het laatst geïnstalleerd, omdat het gedeïnstalleerd op mijn PC, omdat ik dacht, dat heb ik toch niet meer nodig. Maar toen moet je het toch weer ergens voor hebben. Dus ik heb zelf de neiging om het over heel veel gebruikt. Het gevoel is natuurlijk dat het overal gebruikt wordt. Elke platform heeft wel Java. Dus dat is op zich handig, maar het is, ja, ik weet het niet. Nee, het is een beetje vaag wat er op dit punt gaat gebeuren en of er gewoon nog een derde Java bij komt, dat er dus binnenkort ook zo'n soort fork optreedt. Ja, jongens, nog iets. Vandaag is officieel de support voor Windows XP gestopt, zegt Microsoft. Oké, dat had ik even gemist. Ja, nou ja, dat is een persbericht wat net binnenkomt. Mm-hmm. Ja, ze zijn wat dat betreft, hard wil ik niet zeggen. Het verhaal is nu dat het dus op, ik geloof dat het 21 oktober of 22 oktober vorig jaar was, Windows 7. Dus het is een jaar Windows 7. En de cijfers die Microsoft geeft is dat het marktaandeel Windows 7 is 25%. Nou, dat klinkt natuurlijk heel optimistisch. Je zou ook kunnen zeggen, ja, maar wacht even, jongens. Dat is, als ik kijk naar een gemiddelde vervangingstijd van computers van zeg maar 4 jaar, ja, is dat niet onlogisch, niet? Mm-hmm. 25. Wat wel weer opviel is dat de klanttevredenheid is groot. 94% van de gebruikers is tevreden, ja. Als ik auto's zou verkopen en ik heb 6% van mijn klanten zijn ontevreden, dan doe ik het toch heel slecht, of niet? Ja. Ja? Nou ja, goed. Ik weet niet. Er is natuurlijk sowieso een vervanging aan de gang met computers. Elke 3-4 jaar, wat jij zegt, vervang je een computer. Dus de komende 3 jaar gaat iedereen toch langzaam over naar Windows 7, vermoed ik. Maar de vraag is of je het nu, of Microsoft hiermee bereikt dat mensen geforceerd gaan werken. Want ik ken toch eigenlijk wel hele grote netwerken met Windows XP machines. Hier netwerken van 200 PC's, van 40 PC's, van dat soort aantallen allemaal echt bergen. Ja, oké. Okay. Maar het zijn natuurlijk allemaal persberichten en Microsoft gaat dat allemaal, zeg maar normale trends, gaan ze dan ombouwen tot positieve verhalen, dat zeg ik maar. Mm-hmm. En natuurlijk gaan ze niet melden dat er nog een grote XP ding is, maar ze zijn wel sterk. Ze zeggen XP, ik zal het even voorlezen, de uitfasering van XP nadert zijn voltooiing. Nou, daar bedoelen ze mee, we stoppen ermee. In juli 2010 werd de support voor Windows XP met Service Pack 2 gestopt. Vandaag stopt Microsoft met de verkoop van Windows XP aan PC-fabrikanten en de losse verkoop van Windows Vista. Oh, Vista wordt er ook uitgegooid. En er wordt gewerkt aan een Service Pack 1 voor Windows 7. Ja. Nou goed, dat ja, maar is volgens mij gewoon... Blijft nog wel security updates uitbrengen via Windows Update voor Windows XP tot april 2014. Oké, okay, ja, ja, natuurlijk. Ze hebben allerlei verplichtingen. Ja. Ze praten overigens wel heel steeds vaker natuurlijk over Windows 8. Hè? Ik zie nu dat ook het woord Windows 8 gebruikt wordt in het persbericht. Het zal nog zo'n 2 jaar duren voordat Windows 8 op de markt komt. Ja, ja. Wat doe je met dat soort berichten? Ja, maar wachten dan. 6 jaar voordat Windows 9 uitkomt. Het is niet zo heel boeiend. Wat ik nog steeds boeiend vind en wat ik getracht heb net boven water te krijgen al, is de Office 365. Voor welke Internet Explorer is die? Want ook daar gaat het natuurlijk binnenkort weer gelden dat zeggen we staat nu helemaal nergens in enige documentatie, maar over een poosje, zeker als XP nu echt, zoals jij aangeeft, helemaal niet meer ondersteund wordt. Waarom zou Microsoft dan WPOS of Office 365 uitbrengen voor een browser die alleen maar werkt op Windows XP? Dus er komt dus gewoon een IE9 WPOS Office 365 versie binnenkort op de markt. Wat dus automatisch betekent dat je helemaal niks hebt aan je 6 euro per maand Office 365 nou, abonnement, zonder dat je een Windows 7 machine op je bureau kwakt. Denk je echt dat Microsoft die WPOS gaat uitbrengen en geen andere browsers toestaat? De Outlook Web Access client van WPOS is onder Internet Explorer. Heeft die heel erg mooi en heel erg geweldig en heel erg fantastisch. En onder andere browsers, echt letterlijk alle andere browsers, is het een soort B-product. Oké. Okay. Een hele andere versie. Kwalijk. Komt volgens mij zelfs op een andere server terecht als je... de browser, als je geen Internet Explorer hebt, kom je niet heb je niet dezelfde beleving van je Outlook interface. Dus het is echt totaal een andere mailer. Ik denk dat ze dat gewoon in de lucht houden voor. Dus ik denk wel dat het werkt. Maar ik denk is niet dat op dit moment zo? Terwijl het product nog in beta-status is en echt een hele vroege beta. Of is dat de bedoeling dat uiteindelijk met de final ook zo zal zijn? Ik heb geen idee. Het is nu WPOS is natuurlijk al 1,5 jaar oud. Dus het is op dit moment met WPOS aan de hand. Oké. En die is niet. Ik dacht dat je nog steeds over Office 365. Ik ga ervan uit dat dat een vervolg is van WPOS. En dus dezelfde Outlook Web Access interface heeft. Dus ik ga er even vanuit dat we dezelfde trend gaan zien. Dat er dus echt letterlijk een heel andere server neergezet is met een heel ander mailsysteem voor alle andere browsers dan Internet Explorer. En als dat nu al zo is, denk ik nog steeds dat ook gaat. Dat dus als je dus Office Internet Explorer 8 hebt, dat je binnenkort op op dezelfde server terechtkomt als je Opera hebt. Dus als je nu Opera hebt en je gebruikt WPOS, dan zie je echt hele andere dingen dan dat je Internet Explorer tot je beschikking hebt. Ik vermoed dat die splitsing binnenkort dan ook op gaat treden tussen IE 8 en IE 9. Maar het zijn allemaal gissingen. Maar ik denk toch dat dit Windows 7 wel op die manier en allerlei andere manieren sneller gepusht gaat worden. En de vraag is of de rest van de softwaremakers het ook aan kan. Want boekhoudprogramma's, de hele micmac, zijn vrij ver met ondersteunen van Windows 7. Toch moet ik toegeven dat ook CRM-systemen waar ik af en toe mee te maken heb, nog niet eens van Office 2010 hebben gehoord. Terwijl het een main business is. Dus die zijn nog op dit moment aan het ontwikkelen voor Office 2010. En zijn nog niet klaar met integratie van CRM-systemen met Office 2010. Dus ja, gaat Microsoft sneller dan de softwaremakers? Ik heb geen idee. Maar ze pushen in ieder geval goed. Voor de rest... Ja, voor de rest is er niet zoveel, jongens. Heb je geen domeinnaam verkocht? Heb je? Heb je geen domeinnaam verkocht? Nee, sex.com had ik er niet geregistreerd. Ja, ja. Sex.com verkocht deze week voor 13 miljoen dollar. Van het Escom, het bedrijf wat het in 2006 heeft gekocht, is failliet. En het is nu dus door de curator is het verkocht eigenlijk aan de hoogste bieder. En het is 13 miljoen. Oh. Dus alle domeinsquatters, die kunnen nog een betere naam bedenken. Want dit zijn wel de prijzen natuurlijk waar je graag een domein voor verkoopt. Ja. Goed. Die willen we doen, ja. Meer nieuwswaarde aan seks.com hebben we ook niet. Ik ben benieuwd wat er op te zien gaat zijn. Of dat het alleen maar een investering is voor zo'n soort wazig iets. En dus dit bedrijf ook failliet gaat over een... Je moet er wel heel veel geld verdienen. 13 miljoen van sekspot.com, ja. Dan moet je dan nog heel veel geld tegenaan gooien om iets te doen. En terwijl ik juist begrijp dat dat woord seks.xxx veel interessanter is. Hè? Ja, nou, ik vermoed dat alles wat kom is gewoon echt interessant is. En al die andere extensies die bedacht worden als Mobi en weet ik wat voor allemaal onzin. Ik kan me niet, als je phone.mobi of zo zou hebben, zouden opeens eindgebruikers denken, laat ik phone.mobi intoetsen. Ik geloof het eerlijk gezegd. Nee, maar het geeft natuurlijk wel aan, als je Mobi hebt, dan kun je je website anders inrichten. Dan voor kom. Maar het is heel moeilijk, want als je Shell heet, dan zul je toch Shell Mobi en Shell EU en Shell TV en ze allemaal moeten doen. Dus ja. Het is ook wel weer handel natuurlijk voor de luidjes. Ja? Ja, anders krijg je inderdaad vage sites die op jouw naam, maar dat kan je natuurlijk aanpakken, want je hebt natuurlijk wel recht. De naam Shell is natuurlijk... Als er echt onzin op zoiets terechtkomt, de naam Shell is natuurlijk wel gewoon afgeschreven. Geregistreerd. Ja. Ja, en als het de business gaat, dus als er zijn natuurlijk allerlei Sun, laat ik dan maar zeggen, de Sun Zeep en de Sun, het Sun computerbedrijf wat nu dus Oracle is. Maar goed, er zijn natuurlijk altijd naamconflicten. Maar zolang het niet schaadt, is het niet zo heel erg. Dus ik vraag me af hoe hoe erg dat is om dat allemaal aan te vragen. Maar jij denkt dat ze dat moeten doen? Ik denk eigenlijk dat ze eigenlijk als ze gewoon zich profileren als .com site en alles voor de rest niks registreren, dat ze dan een heel eind kunnen komen. En dat ze daar niet al te veel vreemde business aan gaan verliezen. Maar misschien is het de kosten niet waard om erover na te denken en gewoon registreren die zooi. In ieder geval, als je seks.com had geregistreerd een hele tijd geleden, dan had je nu 13 miljoen gevangen. Hiermee wil ik de podcast afronden. Ik probeer volgende week vanaf Zweden weer een podcast op te zetten. Dus met iets meer minder bandbreedte en iets meer geneuzel. We gaan kijken of dat gaat lukken. En iedereen tot volgende week.